cintaku, kau awak loro cepet tua. Mangkane ojo ngresulo, tak elus-elus kene sliramu, sender noh turun ning pundakku. Kowe tak tresno lantah joko. Nah,